Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, bugün akide derslerinin 30.sunu işliyoruz. Şu ana kadar işlemiş olduğumuz akide ile alakalı bu bölüm Allah'a imanla alakalı bir bölümdü. Bugünkü işleyeceğimiz mesele ise meleklere iman ve bundan sonraki meseleler. Belki daha önce işlediğimiz derslerin bir tekrarı niteliğinde de olsa, ilim her zaman tekrarı ister. Tekrar edilen ilim zinde kalır ve insana her zaman hayat verir. Kardeşlerim, iman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik olması hasebiyle imanın birinci merhalesi her zaman kalptedir. Kalpteki cehaletin gitmesi, oraya kesin bilginin girmesi, kişinin zinde durmasına, zihninin, düşüncelerin daha düzgün yoğunlaşmasına sebep olur. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal da apaçık bellidir, haram da apaçık bellidir diyor. Kim şüpheli şeylerden, şüpheli gözüken, kendisini günaha sürükleyeceğini bildiği bir şeyden kendisini uzak tutarsa, yerhamdülillah, muhakkak ki diyor, hadis-i şerif çok önemli bakın, muhakkak ki diyor o haramlardan en uzak durandır diyor. Kişi diyor şüpheli şeylere diyor önemsemez, dalarsa apaçık haramları çok rahatlıkla işler diyor. Onun için helal da belli, haram da bellidir hadisine baktığımızda demek ki helala ve harama çok dikkat eden insan ancak şüpheliden de uzak durabilir. Helala ve harama tamamen dönebilir. İşte ilim meselesinin de bundan hiçbir farkı yoktur. Düşünün, Allah Azze ve Celle bizlere Cibril'i İnsan kılığında göndermiş ve Cibril'in gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı insan kılığında gelerek sorduğu sorular var. Ve melek olduğunu da tanıtmadan. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bizlere öğrettiği şey bizim içimizde hayret edebileceğimiz, belki inkar edeceğimiz veya hakikaten doğaüstü gibi bir şeylerin varlığıyla gündeme geliyor. Biz gökten yağmur yağsa, şimşek çaksa, kar yağsa, denizden balık çıksa, tarladan buğday çıksa şaşıran insanlar değiliz. Ama bunun dışında bir ışık görsek, bir ses duysak, bir tıkırtı duysak gece hemen korkan, ürken, oraya doğru hareket eden insanlarız. Ve bilinmeyen bir şeylere karşı hep bir şeyler üreten insanlarız. Onun için İslam her zaman aydınlık, karanlıktan sıyrılma ve net bir şekilde insanın hayatını yaşamaya sebep kılanlardır. Düşünün, öyle taifeler çıkmışlardır ki kardeşlerim, hem de Muhammed ümmeti olduğunu söyledikleri halde meleklere Allah'ın kızları, cinlere Allah'ın oğulları veyahut da melekleri ve cinleri birleştiren, cinlerin meleklerden de isyan edenler olduğunu söyleyen insanlar çıkmıştır. Meleklere iman kesimi imanın rükünlerinden, en önemli rükünlerden birisidir. Onun için Cibril hadisine de baktığımızda Allah'a imanın hemen akabinde peygamberlere iman gelmez bakın. Meleklere iman gelir. Meleklere imanın hemen akabinde yine peygamberlere iman gelmez. Kitaplara imandır. Onun akabinde peygamberlere iman gelir. Buna da sebep, çünkü Allah Azze ve Celle hiçbir insandan karşılıklı konuşacak nedir? Değildir. Allah Azze ve Celle ya bir elçiyle, yani melek vasıtasıyla, ya da ilham etme yoluyla, ya da perde arkasından diyor. Onun için kardeşlerim, meleklere iman meselesi Allah'a imandan sonra en önemli, en hassas meselelerden bir tanesidir. Çünkü geçmiş ümmetlere de baktığımızda, mesela hatırlayacaksınız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Yahudi topluluğuna rastlıyor. O Yahudi topluluğunun da hepsi alim olanlar, önde gelenler. Bir tanesi diyor ki, şu Ebul Kasım'a, ki onlar öyle hitap ediyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, bir şeyler soralım, bakalım bilecek mi diyor. Bir tanesi diyor ki, sormayın diyor. Sonra hoşlanmayacağınız cevap verir de zorunuza gider diyor. Bir tanesi diyor ki, biz diyor İsrailoğullarının önde giden alimleriyiz. Soralım, nasıl olsa bu bunları bilemeyecek. Bilirse peygamber zaten diyor. Peygamberden başka bunu kimse bilemez diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok sorular soruyorlar. Ruhtan soruyorlar. Bir çocuğun erkek mi dişi mi nasıl olduğunu soruyorlar. Cennetin toprağını, ilk yiyeceklerini falan. Bir sürü tamamen vahiyle alakalı ve bir peygamberden başka hiç kimsenin cevap veremeyeceği sorular soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların sorduğu her soruya teker teker cevap verince onlar Allah Resulü'nün ayağını öpüyorlar. Bir tanesi işlerinden diyor ki, biz sana bunu sorduğumuzda sen bunu nereden bildin? Yani bunları bilici miydin? Ben diyor, sizin sorduğunuzda ben bunları bilmiyordum. Bana bunu Cibril haber verdi deyince, o zaten bizim düşmanımızdır diyerek, lanetleyerek gidiyorlar. İşte geçmişte her zaman bir melek düşmanlığı söz konusudur. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle melekleri nurdan, Adem'i topraktan, cinler ise ateşten yaratmıştır. Üçünün de yaratılma şekli nedir? Değişiktir. Allah Azze ve Celle kitabında, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım derken, melekleri bir imtihana tabi tutarak değil, sadece emrolunan işleri yapmakla görevlendirdiğidir. Yani bizim gibi seçme hakkına sahip olan varlıklar değillerdir. Sadece Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirirler. Erkeklikleri, dişilikleri nedir? Yoktur. Ömürlerini Allah bilir. Ne yapacakları işleri de ne yapar? Allah bilir. Onun dışında bunu hiç kimse ne yapmaz? Bilmez. Düşünün, Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği o kadar çok melekler vardır ki türlü türlü işler yapan. İşte bugün Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı okuduğumuzda Allah Azze ve Celle biz yaptık, biz ettik, biz şöyle yaptık gibi ifadelerinde hep bunları ne yapar? Şerefli kılar. Ama ben yarattım, emsalsız ben yarattım, ben dedim, ben bir şeye ol dediğimde o oluverir dediğinde, kendisiyle zatı ve sıfatlarıyla alakalı olan bir şeyde ise hep tekil kullanmıştır. Ama ne zamanki görevlendirdiği, seçme hakkına bile sahip olmasa dahi, görevlendirdiği meleklerin de yaptığı işe binaen hepsini ne yapmıştır? Onurlu kılmıştır. Onun için meleklere iman dediğimizde çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Ki aynı zamanda da bu kardeşlerim, kadere iman dersini de hatırlayacak olursanız, kader nedir? Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır, gayıptandır. Ve bu meselede konuşulacak her şey, nasıl ki kader meselesinde Allah'tan ve Resul'dan olmalı, onun durduğu yerde durmalı ve neden nasıl sorusu olmadığı gibi, meleklere iman meselesi de gaybiyattandır. Allah Azze ve Celle'nin bilgisi dahilinde olan ve bize bildirildiği kadar konuşma hakkına sahip olduğumuz meselelerdendir. Yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Değişik surette görünme gücüne sahiplerdir ki, mesela Allah Azze ve Celle kitabında zikrettiği gibi, Allah Resulü ile alakalı gelen ayetlere baktığımızda, andolsun ki onu gördü diyor. Cibril'i kendi suretinde ufku doldurmuş, 600 kanadıyla kanat çırparken ne yapmış? Gördüğünü söylüyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril'i asıl suretinde gördüğü gibi değişik suretlerde de ne yapmıştır? Görmüştür. İnsan kılığında görmüştür. Ve sahabelerden de en yakışıklı, böyle çok düzgün, titiz giyinen Dıhyetül Kelbi'nin kılığında, ki aynen Cibril hadisinde de onun kılığında gelmiştir. Hep onun kılığında gelmiştir. Hatta bir gün Hasan'la Hüseyin'i severken yanlarına gelip selam verdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril olduğunu değil, yine sahabe olduğunu zannetmiştir. Yani birçok kılıkta gelmiştir. Bunun dışında mesela kıssalara gidiyorsunuz. Abraş'ın Kel'in Kör'ün kıssasında bir meleğin insanlara melek değil de insan kılığında geldiğini, Abraş'a Abraş, Kel'e Kel, Kör'e Kör şeklinde geldiklerine bakıyorsun. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle istediği meleği istediği kılıkta insanlara ne yapabiliyor? Gönderebiliyor. Bu da bizim imtihanlarımızdan nedir? Bir imtihandır. Onun dışında meleklerin insanlara geldiğine dair Kur'an'da, sünnette birçok naslar görürsünüz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın bir gün eşiyle dururken kendisine isimleri önde zikredilen, şerefli kılınan dört büyük meleğin gelmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın bile onları tanımaması var. Onlara bir hayvan keserek hemen yemek yapıyor. Yemediklerinde, ki meleklerin yeme içme olmadığının delillerinden bir tanesi de budur, korkuyor. Onlar ne diyor? Korkma ya İbrahim. Biz Allah'ın Lut kavminin helakı için gönderdiği görevli melekleriyiz. Ama sana Rabbimiz falan şeyi müjdeliyor diyerek kıssa ne yapıyor? Devam ediyor. Demek ki meleklerin birçok görevleri nedir? Vardır. Ve o görevlerde sadece Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmektir. Mesela örnek verecek olursak, ölüm meleği ne yapar? Ruhları kabzeder. Onun görevi budur. Ama sadece bir tane midir? Değildir. Rivayetlere baktığımızda ölüm meleği diyor, salih bir kulsa ona geldiğinde diyor en güzel şeklinde gelir diyor. Ona diyor hiçbir mükafat verilmese ölüm meleğinin geldiği şekli ona ne yapar? Yeter diyor. Bakın bu rivayette kaç tane melek geçecek şimdi. Onun yanında diyor görevli melekler vardır diyor. Onların elinde diyor birçok bohçalar ve bohçanın içinde mis gibi kokan koku vardır diyor. Ölüm meleği ruhunu ondan kabzeder ve o bohçalara koyar. Onlar onu sarar diyor. Ve onlarla birlikte göğe doğru yükselirler diyor. Gökte birinci kapıda görevli olan melek bu güzel koku da nereden geliyor der diyor. Ve böyle devam eder gider. Yani o kadar çok görevli olan melekler var ki, bunun dışında yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kazayı hacet yaptığınız yerlere girerken dişi ve erkek şeytanın şerrinden ne yapın? Allah'a sığının. Çünkü diyor Allah'ın insanları korumada görevli kıldığı hafaza melekleri vardır. Onlar eza verilecek yerlerden uzak dururlar diyor. Ha bakın, demek ki meleklerin eza verilen yerlerden de uzak durduğu var. Hafaza melekleri ne yapar? İnsanları birçok kötülükten ne yapar? Korur. Sahabe diyor ki, peki ey Allah'ın Resulü, şu başa gelen bela musibetler ne? Eğer diyor Allah bir kula bir şey takdir etmişse meleklere emreder, onlar korumayı bırakır, o belada ona ne yapar? Ulaşır diyor. Onun dışında kabirle alakalı meselelere baktığımızda kişi kabre konduğunda ne yapıyor? Münker ve Nekir isimli sorgu melaikeleri geliyor ve o kulu hesaba çekiyor. Onun dışında Rad suresine de baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin emriyle bulutları süren meleklerden bahsediliyor. Onların kırbaçlarının sesi şimşek sesidir diyor. Sizin duyduğunuz diyor. Bunun gibi birçok neler var? Misaller var. Yine Allah Azze ve Celle Saf suresinde o meleklerin Allah'ı zikretmek için girdikleri bir yerden ve saf saf böyle durduklarından, Allah'ı tazim ettiklerinden bahseder. Yani meleklerin o kadar çok görevleri vardır ki ve türlü türlü, veyahut o 99 kişiyi öldüren insanın kıssasına baktığımızda orada azap meleklerinin gelmesi, rahmet meleklerinin gelmesi, demek ki azap melekleri var, rahmet melekleri var. Onlara Allah Azze ve Celle hakem olacak başka bir meleği gönderme meselesi var. Yani insanların bilmediği, Allah'ın bildiği ve insanlara gelen o kadar çok melekler var ki, hatta Hanzala hadisini hatırlayacak olursanız, Hanzala, Allah kendisine merhamet etsin, Ebu Bekir'e geliyor. Ben diyor münafık oldum. Ne oldu ki diyor. Peygamber aleyhisselamın yanındayken dünyayı ve ehlimizi unutuyoruz. Ama dünyanın ehlimizin yanına gelince bu sefer orayı unutuyoruz diyor. Ebu Bekir diyor ki o zaman diyor Ebu Bekir'in nefsi de diyor münafık oldu. Gel bunu peygambere bir soralım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselama geldiklerinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu sizin anladığınız gibi değil. Eğer siz benim yanımda olduğunuz gibi her yerde hareket etseniz ne yapar? Melekler her yerde sizi gölgelendirir ve sizinle ne yapar? Musafaha eder diyor. Demek ki her yerde insan melekleri görür vaziyete gelir diyor. Yine Kadir suresini okuyacak olursanız o Kadir gecesine rastladığınız gün Allah'ın melekleri ne yapıyor? Yeryüzüne inip de iniyor. Yani hatta birçok alim işte bir titreme tutarsa, böyle bir sıçrama tutarsa işte bir şeylerden bahsediliyor. Veyahut da o gün sabahın güneşinin çok şuleli, sanki önünden bir şey geçiyormuş gibi doğduğunu söylerler. Bu da Allah'ın meleklerinin yeryüzüne inip müminlerle musafaha yapması ve onlar için Allah'tan tövbe istiğfar etmesi. Veyahut bir gayip bir gaibe dua ettiğinde bir melek de diyor hemen onun yanağına yapışır. Ya Rabbi ona da. Yani bir mümin, bir müminin gıyabında onun için hayır duada bulunursa ne yapar diyor? O da onun için dua eder diyor. Yine bakıyorsun her insanda görevli olan kiramen katipleri var. Yani hayır ve şer namına ne yaparsan bunlar ne yapar? Yazar. Bu melekleri Allah Azze ve Celle ne zaman halk etti? Adem diyor unuttu, inkara saptı. Allah Azze ve Celle de diyor insana sağına ve soluna hayrını ve şerrini yazacak melekleri halk etti diyor. Ve unutma Adem'in çocuklarına da huy olarak kaldı diyor. Onun için kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin. Meleklere iman dediğimizde önce bunların varlıklarını ne yapma? Tasdik etmek zorundayız. Bu kalple alakalı. Eğer bunu tasdik etmezsek iman ne yapar? Zedelenir ve dinden çıkarsınız. Çünkü geçmiş ümmetlerin helakı çoğu hep bundan olmuştur. Bugün bizim toplumumuzdaki yansımasına baktığımızda Şialar bugün temel itikatlarına baktığımızda Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti diyerek ne yaparlar? Hala bizim Kur'an'ımızı kabul etmezler. Bizim ashabımızı kabul etmezler. Peygamber aleyhisselamın sözlerini ne yapmazlar? Kabul etmezler. Her fırsatta yaptıkları pislikler İslam'ın ta temellerinden sarsılmasına kadar gider. Düşünün bugün İslam'a giren tasavvuf hastalığı diyeyim tamamen Şiaların akidesidir. Şialar kendi pis akidelerini Müslüman topluluklara yansıtabilme ve kendilerine taraftar toplayabilme ve kendileri gibi insanların yaşayabilmesi için tasavvuf hikayesini, pisliğini çıkaran bunlardır. Onlara baktığımızda bir melek inancına, onlar melekleri o kadar hafife alırlar ki, çünkü Ali'ye gideceğine Muhammed'e giderse, bu en baştaki tahriflerden bir tanesidir. Öyle sözler söylerler ki, imamların masum olduklarını, Allah'la sürekli görüştüklerini ve hatta onların öyle hallerinin olduklarından bahsederler ki ne bir peygamber ne de bir melek asla bunların makamına erişemeyeceklerini söylerler. Onun için meleklere iman meselesi Allah'a iman meselesinden sonra en önemli cüzlerden bir tanesidir. Birincisi varlıklarına iman olduğu gibi ikincisi insanlar ve cinler gibi onların da Allah'ın kulları ve mahlukları olduğunu, kendiliklerinden hiçbir şey yapamayacaklarına imandır. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde emrolunduklarını yapmakla görevli olan meleklerin orada bir söz söylemeleri söz konusu. Yani sen yeryüzünde kan dökecek, isyan edecek, sana şirk koşacak bir topluluk mu yaratmak istiyorsun diyor. Şimdi ayetleri okuduğumuzda her ne kadar bu söz bir şey ifade etmiyor gibi de gelse meleklerin burada Allah Azze ve Celle'yi ilminin sanki yoksunluğu, yani o gelecekteki bir şeyi bilmiyormuş gibi bir vaka var. Ama Allah Azze ve Celle'nin onları cezalandırdığı veya bir söz söylediği yok. Adem'i yaratıyor ve Adem'e her şeyi öğrettikten sonra nereye gönderiyor? Meleklerin yanına. Meleklerin yanına Adem gidip selam verince melekler Adem'e birçok soru soruyorlar. Adem onların sordukları her sorunun cevabını veriyor. Bu ne kalem, bu ne kitap, bu ne çiçek. Adem'e bunların öğretilmesini görünce melekler hemen Allah Azze ve Celle'ye secde ediyorlar. Ve Allah Azze ve Celle onları ne yapıyor? Affediyor, hatalarını anlıyorlar. Onun için seçme hakkına, konuşma hakkına sahip varlıklar değil. Harut'la Marut kıssasına gelecek olursak kısaca, meleklerden Allah Azze ve Celle'ye ya Rab cinleri ve insanları sen kullukla görevlendirdin. Bize de bu görevi ver. Allah Azze ve Celle onlara siz emrolunan işleri yapacaksınız diyor. Ve neticede çok ısrar ettiklerinde iki tane elçi seçin. Onlar dünyaya gitsin. İçki, zina ve katillik onlara haram kılınıyor. Şeytan onlara musallat oluyor, içki içirtiyor, bir kadına ikisini de aşık ediyor ve katilliğe kadar ileri gidiyorlar. Ve Allah Azze ve Celle onlara size dünyada mı azap edeyim yoksa ahirette mi? Onlar cezalarını dünyada istiyorlar. İşte Bakara suresindeki onlar zincire bağlı şekilde bekliyorlar deyip devam eden mesele Harut'la Marut'un kıssası böyledir. Onlar emrolunduğu işleri yaparlar ve onun dışında hiçbir şeye seçme hakları nedir? Yoktur. Mesela en çok zihinleri bulandıran meselelerden bir tanesi, ki bulandıran demeyeyim de bulandırtılan, öldüren ve dirilten kimdir? Allah'tır. Ölüm meleği ne yapar? O da Allah'ın izniyle ruhları ne yapar? Kabzeder. İzniyle. Yoksa Allah Azze ve Celle'yi hiçbir şey aciz ne yapamaz? Bırakamaz. Onun için kardeşlerim hepsi görevlendirilen tarafından ne yetkiye sahipse o kadardır. Onun dışında hiçbir yetkiye nedir? Sahip değillerdir. Mesela Allah Azze ve Celle ile herhangi bir şey olduğunda insanlara bildiren bunu nedir? Cibril'dir. Cebrail Aleyhisselam buna ne yapılmıştır? Görevli kılınmıştır. Hatta Allah Azze ve Celle ben bir kulu çok sevdim. Cibril sen de sev diyor. Melekler topluluğu Cibril'e soruyor. Rabbimiz ne buyurdu? Allah falan kulu çok seviyor. Siz de sevin. Melekler o kulu sevdiklerini ikrar ederler ve yer halkına kadar ne yapar? Bu gider. Allah Azze ve Celle Cibril'i çağırır. Falan kulu ben sevmiyorum. Buğz eder. Cibril meleklerin yanına geldiğinde melekler Cibril'e sorar. Rabbimiz ne dedi? Allah falan kula buğz etti. Siz de buğz edin ve yer halkına kadar bu ne yapar? Gider diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği melekler ancak görevleri müddetince yapma işine sahip. Bunun dışında hiçbir şeye selayetli değillerdir. Vazifelerine ve niteliklerine neye görevlendirildiyse ona uymaları gerekir. Bunun dışında hiçbir şey yapamayız. Halk arasında bir de şu var kardeşlerim. Mesela Mekke müşriklerinde öyle bir şirk gündemdeydi ki melekleri Allah'ın kızları masum olarak görür, cinleri Allah'ın oğulları görür ve pis, yalancı, her türlü düzenbazlığı yapar olarak görürlerdi. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği derlerdi. İşte Allah Azze ve Celle'nin ona levh-i mahfuzda temiz olanlardan, arınmış olanlardan başkası dokunamaz ayeti buna binaen inmiştir. İşte buradaki temiz, arınmış, pis olmayan Allah'ın meleklerinden Cibril'i kastetmiştir levh-i mahfuzda. Onun için meleklerin erkekliği, dişiliği yoktur. Cinler ayrı varlıklardır. Meleklerse nedir? Ayrı varlıklardır. Cinler ve insanlar seçme hakkına sahiptir. Yani ihtiyar hakkı dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin kendisine gönderdiği vahyi seçme hakkına sahiptir. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama melekler böyle bir seçme hakkına sahip varlıklar nedir? Değildir. Kardeşlerim, Kur'an'da, sünnette birçok meleklerin ismi gelir. Mesela Cibril, Mikail, İsrafil, Malik, Münker, Nekir gibi. Ayet-i kerimelere de baktığımızda Allah'ın kitabında bolca bunları görürsün. Mesela kanatlarının olduğu, onların gökten indiği, göğe çıktığı, birçok görevlerde bulunduğunu teker teker bunlarda, naslarda görürsünüz. Mesela bunlardan başka şer'i nasların işaret ettiği güçlü olma, konuşma, amel etme, duyma, görme, Allah'ın sevdiğini sevme, buğz ettiğine buğz etme, bazı müminlerden utanma, zikir meclislerinde hazır olma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat getiren müminlere salat etme, namazda ilk safta olanlara sabah namazından sonra güneş doğana kadar namaz kıldığı yerde oturana, sahur yemeğine kalkanlara, seher vaktinde ibadet ve dua edenlere dua etme gibi meleklerin nedir? Özellikleri vardır. Meleklerin bu kimselere salatlarının anlamı, melekler onlar için Allah'ım bunu bağışla, Allah'ım bunu mağfiret et demeleridir. Demin de dediğimiz gibi meleklerin birçok sınıfları, görevleri vardır. Gezici olanları vardır. Vahiy meleği vardır. Bulutları yönlendiren, yağmuru yağdırma, bitkileri yeşertme gibi Mikail meleğinin ve yardımcıların görevleri vardır. Kanatlarını ilim talebeleri için açıp yayan melekler vardır. Dağ meleği vardır ki ey Allah'ın Resulü, bu dağ meleği emredersen bu dağ onların başına geçirecek, yoksa öyle kalacak dediği. Onun dışında kıyamet günü sura üflemekle görevli İsrafil meleği vardır. Kabir sorgusunda Münker ve Nekir vardır. Mescitte namaz vaktinin girmesini bekleyen kimselere rahmet ve mağfiret dilemek için melek vardır. Allah'ın bunun gözünü nur kıl, ayağını nur kıl, yüzünü tek tek bütün azaları sayarak nur kıl diyen melekler vardır. Amelleri yazmakla görevli, cennet ve cehennemle kulların ruhlarını kabz etmekle görevli ve arşın direklerini taşıyan melekler vardır. Kardeşlerim, meleklere iman hakikaten insanın imanını artırdığı gibi Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini, keremini, ne kadar ulu olduğunu anlamaya da sebeplerden bir tanesidir. Meleklere iman yine bizlere o kadar çok şey kazandırır ki Allah'a olan şükrümüzün artmasına, Allah Azze ve Celle'nin her işi bize kolaylaştırmasına sebep kılan aracılar kıldığına insanın imanı ne yapar? Kat kat artar. Düşünün, öyle yerdesin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan misal verelim. Taif'e ne yapıyor? Allah'ın dinini anlatmaya, davete gittiğinde Taifler kendisini ne yapıyor? Taşlıyorlar. Birçok eziyette bulunuyorlar. Allah Azze ve Celle kendisine Cibril'i gönderiyor. Cibril'in arkasındaysa dağ meleği duruyor. Emret, bu dağ onların başına geçirecek. Allah Resulü ne yapıyor? Onlar bilmiyorlar diyor. Onlar bilmiyorlar diyor. Yani düşünün, tam böyle bir yeis içindesin. Neden inanmıyorlar diyorsun ve seni taşlamışlar. Belki de o an bir başkasını düşünün birçok lanet eder. Allah Azze ve Celle Resuluna ne derse yapacak bir meleği gönderiyor. Düşünün bu insanı o an ne yapar? Rahatlatır. Allah seni yalnız bırakmadı. Allah sana yardım edecek. Allah sana işaretlenmiş 3000, 5000 melekten ne yapacak? Yardım edecek diyor. Bu da gösteriyor ki meleklere iman, meleklere tafsilatlı iman insanın imanını son derece artırıyor. Güveni artırıyor. Allah'a olan bağlılığı da ne yapıyor? Daha da artırıyor. Bu aynı zamanda da insana utanma hissini, haya hissini de getiriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin görevli meleklerinin kendi etrafında olduğunu ve onu bir an olsun yalnız bırakmadığını bilen birisi pis, kötü, leş gibi kokan veya hoş olmayan, nahoş olan yerlere gider mi? Gitmez. Demek ki melek giren evler, melek girmeyen evlerin de neyi var? Bir sebebi var. Düşünün şimdi, bir meleği yanına alsan diskoteye, şarkının, türkünün olduğu bir yere götürsen senden girer mi? Televizyonun karşısında oturunca senden oturur mu? Sen seyrettiğinde o seyreder mi? Aynıdır, hiç değişmez. Onun için meleklere iman da insana birçok hayayı, güzelliği yanında getirmeli. Birçok insanın canı sıkılmasın diye odasına televizyon koyarlar çocuğuna da. Gerek yok ki onu koydun, şeytanı koydun, ona her şeyi ne yapıyor? Yaptırıyor. Peki canı sıkılan bir adamın yanına Kur'an koysan olmuyor mu? Bilmiyorsa öğrenir. Biliyorsa içindekini okur. Sevabını alır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'ye ibadetleri en güzel yerine getirebilmek için Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere meleklerini göndermiştir. Bu kadar mı? Bu da değil. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril diyor bana geldi. Şu Kabe'nin orada bana abdest almayı öğretti. Ve 3 gün namazı talim ettirdi. Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız size öylece ne yapayım? Namaz kıldırayım. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece kılın diyor. Tekbirden selama kadar öğreten de kim? Cibril'dir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a gittiğinde Miraç'a onu çıkaran, yardımcı olan kimdir? Yine Cibril'dir. Sorduğu sorulara meramını gideren kimdir? Yine Cibril'dir. Yine bugün televizyonun da çıkmasına sebep olan rivayetlerden bir tanesi, ben diyor Mekke müşriklerinin sorduğunda Mescid-i Aksa'yı bilmiyordum diyor. Hayatımda diyor hiç görmemiştim. Hem de o kadar incelikli diyor. Onlar diyor bana tek tek sorduklarında Cibril diyor bana Mescid-i Aksa'yı en güzel suretiyle detaylı bir şekilde önüme koydu. Onlar ne sorarsa ben tek tek baktım söyledim diyor. Meleklerin demek ki insana yardım ettiği birçok yerler var. Allah hepimizin imanını artırsın. Cehaletimizi götürsün. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rahmetiyle yargılasın ve bizlere razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.